rasa sayang iki ra bisa nganti besok tekan ning mati janji tulus ramong ana ing ati mantep rasa lan cinta.